5 po 5, a właśnie, sprawdźmy, jak tam z tym słońcem. Będzie, nie będzie. Na razie uważajmy na drogach. Ranek miejscami mglisty. W dzień ma być pogodnie na północy kraju. Tam nie zabraknie pierwszych promieni słonecznych, ale i w ciągu dnia też ma być w miarę pogodnie. W pozostałych regionach za to pochmurno, a deszcz i mrzawka głównie w południowej połowie kraju. Wiatr słaby, wschodni, ciśnienie waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Najchłodniej w kotlinach górskich od 6 do 9 stopni, a w dzień w większości regionów 8-9. No, lokalnie między innymi na Dolnym Śląsku oraz na Mazowszu do stopni 10, a więc, jakby nie mówić, temperatura wyrównana od 8 do 10. Wstaję i idę, ruszam na łów, niechbą mnie wiatry i prądy wód. Tańczę i wyję, rzucam się w ogień, toczę armaty pełne nut. Jestem myśliwy, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, jestem głodny tak jak wilk. Wstaję i idę, na mnie już czas. Skaczę na dachy wielkich miast. Także i wyję, rzucam się w ogień. Niech od środka pali mnie. I będzie tłumy, otwieram drzwi. Ściągam piorun, niech palą. Pośród kamienic i ciasnych wiór proszę armaty pełne nut. Jestem myśliwy, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, jestem głodny tak jak wilk. Męskie granie orkiestr. Wspomnień tejże trasy. 5:08, ale nie tylko wspominamy, nie tylko sięgamy do historii, choć oczywiście jeszcze przed nami kalendarium, także to muzyczne, ale także wyprzedzamy i zapowiadamy to, co dziś przed nami. W drugim dniu wizyty w Polsce prezydent Iraku spotka się z premier Beatą Szydło. Ma też w planie rozmowy w parlamencie m.in. z wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem. A tematami rozmów polskiej premier z irackim prezydentem będą m.in. kwestie współpracy gospodarczej i polskiej pomocy humanitarnej, także bieżąca sytuacja bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu. Rząd zajmie się dziś sprawą centralnego portu lotniczego. W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący uchwały o przyjęciu koncepcji przygotowania i realizacji portu lotniska. Przypomnijmy, lotnisko będzie zlokalizowane w gminie Baranów, o 40 km na zachód od Warszawy. Mikołaj Wild zapowiada, że będą prowadzone rozmowy z mieszkańcami w sprawie wykupu gruntów i ewentualnych odszkodowań. Pełnomocnik zapewnia, że rząd będzie dążył do pogodzenia interesów mieszkańców gminy z interesami państwa. A z zapowiedzi pełnomocnika rządu do sprawy budowy centralnego portu komunikacyjnego wynika, że pierwszy samolot odleci z nowego lotniska w połowie 2027 roku. Rada Polityki Pieniężnej Narodowej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Dodajmy, że od poziomu stóp zależy oprocentowanie lokat i kredytów. Ta podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest obecnie na poziomie 1,5%. Decyzję Rady poznamy jutro. Na wiadomości gospodarcze po 7.30 i po 8.30. Informator ekonomiczny po 9.30. Niezmiennie zachęcamy do słuchania. Zapowiedzi zagranicznych. Unijni ministrowie finansów mają dziś rozmawiać w Brukseli o walce z rajami podatkowymi i o pracach nad czarną listą takich oaz. Program spotkania zmieniono w ostatniej chwili. Oczywiście po publikacji Paradise Papers chodzi o ustalenia Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Dodajmy, że z opublikowanych przez niego dokumentów wynika, że w interesy w rajach podatkowych zamieszanych jest wiele wpływowych osób na całym świecie, a unijne kraje były w ostatnim czasie wiele razy krytykowane przez organizacje pozarządowe i międzynarodowe za to, że robią niewiele w sprawie finansowej przejrzystości. W Paryżu, w Panteonie odbędzie się inauguracja wystawy poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie. Wydarzenie to z udziałem przedstawicieli polskich władz, w tym ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej we Francji, pana Tomasza Młynarskiego, zostało zorganizowane w związku ze 150. rocznicą urodzin wielkiej uczonej, które przypadają właśnie dziś 7 listopada. Na Wileńskim Dworcu Kolejowym zostanie dziś zorganizowana specjalna konferencja prasowa poświęcona najważniejszym projektom związanym ze stuleciem odrodzenia państwa litewskiego. Jak zapewniają organizatorzy, wśród wydarzeń będą też inicjatywy polsko-litewskie. Przypomnijmy, Litwa ogłosiła niepodległość 16 lutego 1918 roku. No i jeszcze stolice i duże miasta, nie tylko europejskie, z Brukseli. Dziś tam posiedzenie ministrów finansów państw Unii Europejskiej. Nie tylko w Madrycie, ale w Barcelonie, także ostateczny termin dla partii katalońskich, by ogłosić, czy będą razem w koalicji w wyborach regionalnych. Przypomnijmy, to 21 grudnia. W Seulu trwa wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Korei Południowej, a w Moskwie obchodzona będzie 100. rocznica rewolucji październikowej. I z kraju, i z zagranicy wiele wydarzeń. W serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami, a także więcej na portalu polskieradio.pl. 12 minut po godzinie 5. Szelest prasy, już za chwilę później kalendarz także muzyczny, ale teraz przepiękne wspomnienie. No, można by powiedzieć z polskiego topu wszechczasów i nie byłoby w tym żadnej przesady. Blackout. Rzeko wodoczysta, witaj rzeko wodobystra, tylko ty możesz zabrać moje serce, możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień. Pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A gdy prośby tej nie możesz, a gdy prośby tej nie możesz spełnić dziś, w dłonie swoje weź mą głowę, moją głowę na swym miękkim połóż dnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. We'll be right back. poszła inną drogą. Ona poszła inną drogą, nie wiem gdzie. Zabierze go moje serce. Zabierze go moje serce i daj mi na to miejsce wielki kamień. Pewnie wtedy będę mógł już bez niej żyć. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że firma POR prawomocnie wygrała spór z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Dostanie zadośćuczynienie za drogi asfalt wylewany na trasach budowanych na Euro 2012. Dziennik przypomina, że w maju ubiegłego roku Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, rozwinął podczas posiedzenia Sejmu listę roszczeń firm, które w poprzedniej perspektywie realizowały kontrakty drogowe. Udokumentowano na niej roszczenia firmy o wartości 10 miliardów złotych. Adamczyk zapowiedział zawieranie porozumień z firmami budowlanymi, podkreślając, że na wypłatę miliardowych roszczeń w budżecie państwa nie ma pieniędzy. Ale jak podano w poniedziałek, Generalna Dyrekcja, właściwie działająca w niej w jej imieniu Prokuratoria Generalna, przegrała spór z firmą POR dotyczący roszczeń związanych ze wzrostem cen materiałów budowlanych używanych w latach 2009-2012 do budowy obwodnicy Zambrowa. Strony nie ujawniają wartości zadośćuczynienia. Wiadomo jedynie, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok, przyznając wykonawcy 7-cyfrową kwotę. Tak podaje Puls Biznesu. Teraz Generalna Dyrekcja, właściwie Skarb Państwa, będzie musiał zwrócić firmie część pieniędzy wydanych na drogi asfalt wylany na zambrowskiej obwodnicy. Niektórzy specjaliści wypowiadający się na łamach Pulsu Biznesu mówią, że wyrok być może skłoni zamawiających rozmów z wykonawcami, które pozwolą kolejne spory tego typu rozstrzygać polubownie. Zielone światło dla drogowych roszczeń. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że od 2015 roku poziom strachu przed terroryzmem znacznie się obniżył. 67% z nas nie obawia się ataku w Polsce, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Coraz mniej boimy się zamachu terrorystycznego. Z najnowszego sondażu Ibris, wykonanego na zlecenie Rzeczpospolitej, wynika, że tylko 29% badanych obawia się, że w Polsce mogłoby dojść do ataku terrorystów. Dwa lata temu w takim samym badaniu dla portalu Onet.pl ewentualnego zamachu, ataku obawiało się 46% respondentów. Odwróciły się też proporcje, jeśli chodzi o odsetek badanych, którzy deklarują, że nie obawiają się zamachu. We wrześniu 2015 roku z taką możliwością nie wierzyło 29% badanych, teraz 67% nie obawia się tego scenariusza. Dlaczego różnica w odczuwaniu zagrożenia terroryzmem jest tak duża? Zdaniem Wojciecha Lorenca, eksperta do spraw bezpieczeństwa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zagrożenia nie można zupełnie wykluczyć w żadnym kraju europejskim, nawet w Polsce, która może uchodzić za kraj bezpieczny. Te wyniki jednak odzwierciedlają chyba to, że społeczeństwo zaczęło patrzeć na to zagrożenie tak, jak na to zasługuje. Nie można go wykluczyć, ale jest w Polsce na dość niskim poziomie, tak mówi ekspert na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Sondaż, badanie i komentarz ekspertów w artykule Zamachy Polakom już nie straszne. To w Rzeczpospolitej, a w dzienniku słowa Marka Belki dla dziennika właśnie. Polska powinna niezwłocznie zadeklarować swój zamiar jak najszybszego wejścia do strefy euro, mówi w rozmowie z dziennikiem były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. To wywołałoby poważne zastanowienie w Czechach, które po wejściu przez nas do strefy euro musiałyby pewnie zrobić to samo. Także Viktor Orban, któremu się wydaje, że już nami manipuluje, zostałby postawiony pod ścianą i to my bylibyśmy jego promotorem na forum Unii Europejskiej, mówi profesor Marek Belka w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej. Trzy tematy, trzy tytuły z dzisiejszych gazet. Ciąg dalszy szelestu prasy w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. 19 po 5. No i ponownie kłaniamy się mistrzowi młynarskiemu. Tym razem w odświeżonej wersji Żniwna dziewczyna. To Maciek Maleńczuk. marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żlinnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Maciek Moleńczuk w niezwykłych nagraniach do tekstów Wojciecha Młynarskiego. Dodajmy, że nagrania do tego albumu zakończyły się wiosną. 4 dni przed śmiercią Wojciecha Młynarskiego. Artysta postanowił wstrzymać się z jej wydaniem do jesieni. No i mamy. Maleńczuk gra Młynarskiego. Płyta, u której źródeł tkwi poczucie misji. Przypomnienie nam Wojciecha Młynarskiego, którego tak naprawdę nie znamy. Maciek Maleńczuk wybrał 12 utworów z różnych okresów twórczości tego wybitnego twórcy, mistrza słowa. I oto Żniwna dziewczyna. Już nieźle sobie radzi, także utwór otwierający tę płytę na liście przebojów trójki wśród fantastycznych nagrań przypomnianych, zagranych, zaśpiewanych na nowo. 24 minuty po godzinie 5. Muzyczne kalendarium to za chwilkę, a teraz filmowe, bym powiedział, animowane. Też mistrzowskie i w jakiej interpretacji. W 1963 roku w Bielsku-Białej narodzili się Bolek i Lolek. Jakby nie liczył, mają po 54 lata. Z filmu Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie Piotr Frączewski. Czy to 7 wspaniałych? Czy wysadził ktoś skały? Czy to zemsta sąsiada? Czy to Joe Lemoniada? Butelki strzelił korek? Nie! To Bolek i Lolek! Afera, afera, afera! Nam nigdy na płacz się nie zbiera! Bandyci odkryci już stoją jak wryci, a szeryf znów peruje! Afera, afera, afera! A przygoda nas sama wybiera! Już pora bez strachu! Ruszamy! czy to nowa bonanza? Czy to zręczność szympansa? Czy mistrzowie rodeo? Czy zdobywcy trofeum? Kto bandytów wywiódł w pole? Tak! To Bolek i Lolek! Afera, afera, afera! Nam nigdy na płacz się nie zbiera. Bandyci odkryci już stoją jak bryci, a szeryf znów perłel. Afera, afera, afera! Przygoda nas sama wybiera. Już pora bez strachu oswoić ten zachód. Ruszamy, ty z nami jedź! Czy to nowa bonanza? Czy to zręczność szympansa? Czy mistrzowie rodeo? Czy zdobywcy trofeum? Kto bandytów wywiódł w pole? Tak! To Bolek i Lolek! Afera, afera, afera, nam nigdy na płacz się nie zbiera. Bandyci odkryci już stoją jak wryci, a szeryf znów very well. Afera, afera, afera, przygoda nas sama wybiera. Już pora bez strachu oswoić ten zachód. Ruszamy, ty z nami jedź. Marek Wilczyński, Andrzej Korzyński i nagranie w wykonaniu Piotra Franczewskiego z filmu animowanego wyprodukowanego w 1986 roku Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie. Wspominamy te fantastyczne dwie postacie animowane w związku z ich urodzinami. Narodzili się w 1963 roku w Bielsku Białej. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarza, choć nie tylko, przypominając sobie pozostałe wybrane daty z 7 listopada właśnie. I tak w 1867 roku, o tym już mówiliśmy, urodziła się Maria Skłodowska-Curie, fizyk i chemik, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, współodkrywczyni polonu i radu, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, profesor paryskiej Sorbony. Zmarła w 1934 roku, a urodziła się 150 lat temu. Dodajmy, że 106 lat temu, właśnie 7 listopada 1911 roku, Maria Skłodowska-Curie otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla, a została wyróżniona w dziedzinie chemii za wydzielenie czystego radu i pracę nad właściwościami chemicznymi i fizycznymi polonu i radu. Jej odkrycia dały początek też nowej gałęzi chemii, radiochemii. Były też punktem wyjścia dla radiologii. Z pewnością o rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie jeszcze będziemy dziś w Trójce mówić. W 1913 roku urodził się Albert Camus, francuski pisarz, laureat Nagrody Nobla, twórca powieści, dramatów i esejów, m.in. Dżumy. Camus zmarł w 1960 roku. 61 lat temu w Paryżu wybuchły gwałtowne manifestacje antykomunistyczne wyrażające protest przeciwko inwazji na Węgry. Rok 1956. W 1937 roku zmarł Steve McQueen, aktor amerykański, znany m.in. z filmów Siedmiu Wspaniałych, Wielka Ucieczka, Płonący Wieżowiec czy Papillon. A 13 lat temu odkryto planetoidę 14489820004 VD17, która to 4 maja 2012 roku miała uderzyć w Ziemię. No, odkrycie tej planetoidy sprzed 13 lat być może wywołało konsternację, na pewno ciekawość wśród naukowców i nie tylko, jak się okazało, żyjemy i mamy się dobrze, mimo iż od 2012 już minęło ponad 5 lat od maja, 4 maja. W muzycznym kalendarzu pora na urodziny i najlepsze życzenia. Dziś urodziny obchodzi kanadyjska piosenkarka folk, rockowa, popowa, jazz rockowa, jakkolwiek nazwiemy, fantastyczna wokalistka. Z najlepszymi życzeniami Joni Mitchell. You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies man, and you love your loving. Not like you love your freedom. because I've seen some hard, hard places come down to smoke and ash. We love our loving, not like we love our Johnny Mitchell, urodzinowo w muzycznym, trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę teraz, jako że minęła 5.30, czas na prognozę pogody. Polska w obszarze klina wyżowego w strefie mało aktywnego frontu atmosferycznego. Nad Polską zalega dość ciepłe powietrze polarno-morskie. No, w wielu miejscach można by z tym jednak się kłócić, bo to ledwie nieco powyżej zera, choć i są takie regiony, jak słyszeliśmy z Państwa porannych korespondencji, że już plus 7, plus 8 stopni. Ranek miejscami mglisty. Dziś pogodnie ma być na północy, w pozostałych regionach pochmurno, a deszcz i mrzawka głównie w południowej połowie kraju. Wiatr słaby, ciśnienie bez większych zmian, temperatura wyrównana od 7 do 10 stopni. I Charlene Spiteri, szkocka wokalistka zespołu Texas, też dziś obchodzi urodziny. Z najlepszymi życzeniami kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. Z kalendarza świąt osobliwych pamiętamy o roku 1957. Wówczas to w Zwickau z taśm produkcyjnych zjechał pierwszy trabant. Pięknie zabrzmiał 60-latek i jubilat dziś. No, wydaje mi się, od pierwszego draśnięcia przy tak jesiennej temperaturze. A zaraz. Państwo, między innymi pan Stefan z Mielca, informuje: za oknem 7. Pan Darek zimnolubny z Bolesławca dodaje: u mnie 7. To gdzie ta zima, którą pan z panem synoptykiem, synem optyka, zapowiadał? A między innymi ta zima w kalendarzu i tych mądrościach ludowych. Pani Ania z Gliwic zrywa codzienną kartkę z tymi właśnie mądrościami. Dziś: kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie. A więc jednak jest zima. No na razie i w górach, i wysoko, i w karteczce z kalendarza, i być może i w listopadzie, i jeszcze w kwietniu, jak słyszymy. Bardzo dziękujemy za te codzienne mądrości ludowe. Często się sprawdzają. Kraków słucha i zgłasza obudność. To pani Kasia. Pan Tomek, jak co dzień parzący kawę dla naszego budzikowego grona, jest. I pani Justyna, dbająca o kulinaria. Dziś się wyłamała, ale to nieobecność usprawiedliwiona. Właściwie to obecność, a nieobecność śniadania, tak należałoby powiedzieć, bo dziś pani Justyna wychodzi bez śniadania, bo na badania. W związku z przesunięciem państwu życzę pysznego, to od pani Justyny. No tak, no bez śniadania, bo na badania, to jak oczywiście usprawiedliwiamy i życzymy zdrowia wszystkim, którzy właśnie w tej sprawie, również z samego rana, też bez śniadania. 21 minut pozostało do godziny 6. Sygnały od państwa, krajowe, zagraniczne, z pozdrowieniami, z życzeniami, z najlepszymi serdecznościami. No, proszę wybaczyć, ale nie jesteśmy w stanie wszystkich muzycznych państwa pragnień i życzeń zrealizować. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. My przekazujemy je i solenizantom, i jubilatom. Dziś imieniny przypomnijmy: Kariny, Antoniego, Ernesta i Florentyna. Co tam w karteczce z kalendarza? No, wschód słońca, jak słyszeliśmy, i to słońce na północy dziś. W większości północnych regionów obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 16, dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. No i dzień krótszy jak zwykle, ale nie będziemy się jakoś specjalnie nad tym zewnętrzniać. Wiadomo, odczuwalne jesień i listopad. Wtorek, 7 listopada przed nami. A z kalendarza, ja proszę, znów kalendarza filmów animowanych czy twórczości dla dzieci, choć wiem, że jest i szerokie grono dorosłych, którzy z wielką chęcią oglądają film u nas zatytułowany Sąsiedzi, Pat i Matt. I ich to będziemy wspominać za sprawą Lubomira Benesia, bowiem ten czeski animator, twórca, scenarzysta oraz reżyser serialu animowanego Pat i Matt, Sąsiedzi, urodził się w 1935 roku, kończyłby dziś 82 lata, zmarł w 1995. Przypomnijmy sobie Sąsiadów. Dlaczego by nie? Budzikowe kalendarium muzyczne. A na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza Guns N' Roses. A to dlatego, że 46 lat kończy Robin Fink, amerykański gitarzysta, związany nie tylko z Gunsami, ale także z zespołem Nine Inch Nails. 46 urodziny. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 14 minut pozostało do godziny 6 w rock'n'rollowym kąciku country Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Carl Perkins był wiejskim chłopakiem ze stanu Tennessee, który oczywiście postanowił dołączyć do fali rockabilly i rock'n'rolla. Napisał fantastyczną piosenkę Blue Suede Shoes o niebieskich butach, z których był bardzo dumny i mówił do swojej partnerki w tańcu: tylko nie podepcz moich niebieskich zamszów, pamiętaj. Ale niestety wypadek samochodowy spowodował, że wypadł z konkurencji. Dopiero później wrócił jako wykonawca country, a Elvis Presley podjął ten numer i zrobił z niego wielki przebój. Ale my słuchamy oryginału. Carl Perkins. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede. Knock me down, step up in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Rock! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. A teraz czarny element, bo Carl Perkins to oczywiście biały chłopak ze stanu Tennessee. Przenosimy się do Nowego Orleanu, a tam pianista Antoine Fats Domino, potężnie zbudowany, zagra nam piosenkę, która jest standardem. Standard odczytany na nowo. Blueberry Hill. Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made were never to be. Love's sweet melody, but all of the vows you made were only to be. Though we're apart, you thought of me still. Rock'n'rollowy kącik country, Korneliusz Pacuda także jutro o zwykłej porze, przed godziną szóstą polecamy i zapraszamy, a jak to zwykle w listopadzie wypominki, także te muzyczne. Wspominaliśmy m.in. Carla Perkinsa, zmarłego w 1998 roku, i artystę, który występował pod pseudonimem Fats Domino. On to z kolei zmarł dwa tygodnie temu. Na trójkowym budziku za 8.06.